Un veac de singurătate, pista 28. Patru dintre copiii cei mai mari, care mai purtau încă pantaloni scurți, deși erau în pragul adolescenței, se ocupau de îngrijirea înfățișării personale a lui José Arcadio. Veneau mai devreme decât ceilalți și își petreceau dimineața bărbierindu-l, făcându-i masaj cu prosoape calde, tăindu-i și lustruindu-i unghiile de la mâini și de la picioare, parfumându-l cu apă de flori. Și s-a întâmplat de mai multe ori să intre în cadă pentru a-l săpuni din cap până în picioare, în timp ce el plutea cu fața în sus gândindu-se la Amaranta. Apoi îl ștergeau, îi pudrau corpul și îl îmbrăcau. Unul dintre copii, care avea părul blond și creț și ochii de sticlă roșie ca iepurii, dormea din când în când în casă. Legăturile care îl uneau cu José Arcadio erau atât de puternice încât îl însoțea în insomniile lui de astmatic, fără să scoată o vorbă, umblând încolo și încoace alături de el prin casa scufundată în întuneric. Într-o noapte văzură în odaia ursulei o strălucire gălbuie sub cimentul devenit străveziu, ca și cum un soare subteran ar fi transformat în geam pardoseala camerei. N-a fost nevoie să aprindă lumina. N-au avut decât să ridice o lespezile sparte din colțul în care se aflase totdeauna patul ursulei și unde acea sclipire era mai intensă pentru a descoperi cripta secretă pe care Aureliano II se istovise căutând-o în delirul săpăturilor sale. Acolo putură vedea cei trei saci de pânză cusuți cu fir de aramă, iar în interiorul lor cei 7240 dubloni mari, care continuau să scânteie ca niște flăcări în obscuritate. Descoperirea comorii produse efectul unui incendiu. În loc să se întoarcă la Roma cu această avere atât de neașteptată, care fusese visul său nutrit în timpul mizeriei, José Arcadio transformă casa într-un paradis decadent. Puse să se refacă cu catifea nouă perdelele odăii și baldachinul patului, pardosicule pe solul băii și acoperi pereții cu plăci de faianță. Bufetul din sufragerie se umplu cu fructe zaharate, cu șunci și murături de tot felul, iar hambarul părăsit se deschise din nou pentru a înmagazina vinurile și lichiorurile pe care José Arcadio se ducea el însuși să le ridice de la gară, în lăzi însemnate cu numele său. Într-o noapte, el și cei patru băieți mai mari făcură o petrecere care se prelungi până în zori. La orele 6 dimineața ieșiră în pielea goală din dormitor, deșertară baia și o umplură cu șampanie. Se cufundară cu toții, înotând în voie ca un stol de păsări pe un cer aurit de bășici parfumate, în timp ce José Arcadio plutea cu fața în sus, absent de la petrecere, visând cu ochii deschiși la Amaranta. Stătu așa, absorbit de gânduri, rumegând amărăciunea plăcerilor sale echivoce, chiar și după ce copiii se plictisiseră și se întorseseră cu toți în dormitor, unde smulseră perderele de catifea pentru a se șterge cu ele, crăpară înghiontindu-se sticla oglinzii de cristal de rocă și dărâmară baldachinul patului, înghesuindu-se să se culce toți de-a valma. Când José Arcadio se întoarse din baie, îi găsi dormind, ghemuiți unul în celălalt, în pielea goală, într-un alcov de naufragiu. Întărătat nu atât de spectacolul acestor ravagii, cât de dezgustul amestecat cu milă pe care le simțea față de sine însuși în acest gol dezolant în care îl lăsase petrecerea, se înarmă cu un bici de dresor ecleziastic, pe care îl păstra pe fundul valizei sale, împreună cu un ciliciu și cu alte instrumente de mortificare și de penitență, și alungă pe copii din casă urlând ca un nebun și biciuindu-i fără milă, de parcă ar fi fost o haită de lupi. Rămase istovit cu o criză de astmă care dură câteva zile și care îi dădu aerul unui muribund. După 3 nopți de tortură, biruit de asfixiere, se duse să-l caute în odaia lui pe Aureliano pentru a-l ruga să meargă să-i cumpere dintr-o farmacie învecinată niște prafuri de aspirat. Astfel ieși Aureliano a doua oară în stradă. Nu trebuie să treacă decât 2 colțuri pentru a ajunge la mica farmacie cu vitrina prăfuită, cu flacoanele ei de porțelan cu inscripții latinești, unde o tânără fată cu frumusețea misterioasă a unui șarpe de Nil îi dădu un medicament al cărui nume îl scrisese José Arcadio pe o hârtie. A doua vedere a satului pustiit, slab lumina de becurile gălbui de pe străzi, nu stârni în Aureliano mai multă curiozitate ca prima oară. José Arcadio începuse să-și închipuie că a fugit când îl văzu că apare, abia respirând din pricina grabei, târându-și picioarele pe care claustrarea și lipsa de exercițiu le făcuse neajutorate și stângace. Indiferența lui față de lume era atât de manifestă încât după câteva zile, José Arcadio își călcă promisiunea dată mamei sale și îi oferi libertatea de a ieși ori de câte ori avea chef. N-am ce să fac afară, îi răspunse Aureliano. Continuă să trăiască închis în casă, absorbit de pergamentele cărora le smulgea încetul cu încetul conținutul, dar al căror înțeles nu îi putea să-l interpreteze. José Arcadio îi aducea în odaia lui felii de șuncă, dulcețuri de flori care îi lăsau în gură un gust de primăvară și de 2 ori câte un pahar cu vin bun. El nu arătă niciun interes față de pergamentele pe care nu le considera decât cel mult un divertisment ezoteric, însă atenția îi fusese atrasă de știința excepțională și inexplicabilele cunoștințe despre lume pe care le avea această rudă bizară. Afla atunci că poate să înțeleagă engleza din texte și că printre atâtea pergamente citise de la prima până la ultima pagină, de parcă ar fi fost vorba de un roman, cele 6 tomuri de enciclopedie. Acestei lecturi i-a trebuit la început faptul că Aureliano putea vorbi despre Roma ca și cum ar fi trăit acolo mulți ani, dar nu întârzie să-și dea seama că unele dintre cunoștințele sale nu erau enciclopedice, ca de exemplu prețurile lucrurilor. Toate se află, se mărgini să-i răspundă Aureliano atunci când îl întrebă despre modul cum dobândise aceste informațiuni. La rândul său, Aureliano fu surprins să constate cât de mult se deosebea José Arcadio văzut de aproape de imaginea pe care și-o făcuse despre el văzându-l umblând prin casă. Era în stare să râdă, să-și îngăduie din când în când o clipă de nostalgie pentru trecutul casei, să se îngrijească de aspectul mizerabil al odăii lui Melchiade. Această apropiere între doi solitari din aceeași sânge era foarte departe de prietenie, dar le îngădui la amândoi să suporte mai ușor singurătatea de nepătruns care îi separa și îi unea în același timp. José Arcadio putu face atunci apel la Aureliano pentru a rezolva anumite probleme gospodărești care le exasperau. Aureliano putea la rândul său să vină să citească în verandă, să primească scrisurile amarantei Ursula, care continuă să sosească cu o punctualitate neschimbată și să se folosească de baia din care le zgonise José Arcadio la venirea lui. În zorii unei zile călduroase, cei doi fură treziți de bătăi puternice stăruitoare în poarta de la stradă. Era un moșneag sumbru cu ochii mari verzi, care dădeau chipului său o fosforescență spectrală și cu o cruce de cenușă pe frunte. Vestimintele lui zdrențuite, pantofii rupți, o traistă veche pe care o purta pe umeri drept unic bagaj, îi dădea înfățișarea unui cerșetor, însă ținuta lui avea o demnitate care contrasta vădit cu aparențele. Era destul să-l privești o singură dată, chiar și în penumbra vestibulului, pentru a-ți da seama că forța misterioasă care îi îngăduia să trăiască nu era instinctul de conservare, ci deprinderea fricii. Era Aureliano Amador, unicul supraviețuitor dintre cei 17 fii ai colonelului Aureliano Buendia, care căuta o clipă de răgaz în lunga și primejdioasa lui existență de fugar. Își declară identitatea și se rugă să-i se acorde adăpost în acea casă la care visase nopțile sale de paria, ca la un ultim azil care îi mai rămânea în viață. Însă José Arcadio și Aureliano nu-și aminteau de el. Crezând că au de-a face cu un vagabond, l-a zvârliră în stradă îmbrâncindu-l. Din poartă, cei doi putură asista atunci la desnodământul unei drame care începuse cu mult înainte ca José Arcadio să fie atins vârsta înțelegerii. Doi agenți ai poliției care îl urmăriseră pe Aureliano Amador ani de zile, care îl hăituiseră ca niște câini prin toată lumea, se iviră de după migdalii de pe trotuarul din față și traseră asupra lui două gloanțe de revolver, care îi găuriră fruntea în locul unde era crucea de cenușă. De fapt, după ce alungase copiii din casă, José Arcadio așteptă vești despre un transatlantic care avea să plece la Neapole înainte de Crăciun. Îi împărtășise acestea lui Aureliano și făcuse chiar planul să-i înșghebeze un negoț care să-i ofere din ce să trăiască, deoarece după înmormântarea Fernandei, coșul cu merinde încetase să mai sosească. Totuși, nici acest ultim vis nu avea să se împlinească. Într-o dimineață de septembrie, după ce băuse cafeaua cu Aureliano în bucătărie, José Arcadio își termina baia ca în toate zilele, când prin spărturile acoperișului de țigle își făcură apariția cei patru băieți pe care îi alungase din casă. Fără să-i lase timp să se apere, ei intrară îmbrăcați în bazin, la pucără de păr și îl ținură cu capul sub apă până ce dispăru de la suprafață frământarea agoniei, iar trupul de delfin, tăcut și palid, se scufundă până în adâncul apelor parfumate. Lor apoi cei trei saci cu aur, al căror ascunzătoare nu o cunoșteau decât ei și victima lor. A fost o acțiune atât de rapidă, de metodică și de brutală, încât părea un atac militar. Aureliano, închis în odaia sa, nu-și dădu seama de nimic. După masă, negăsindu-l în bucătărie, îl căută pe José Arcadio prin toată casa și îl descoperi plutind pe oglinzile înmiresmate ale bazinului enorm, tumefiat și visând încă la amaranta. Abia atunci începu să înțeleagă cât de mult începuse să-l iubească. Amaranta Ursula se întoarce odată cu primele zile ale lui decembrie, împinsă de brizele iuțe ale unei corăbii cu pânze, aducându-și soțul legat de gât cu o cordeluță de mătase. Își făcu apariția fără nicio prevenire, într-o rochie de culoarea ivoriului, cu un șirac de perle care îi coborau până aproape de genunchi, cu smaralde și topaze la degete și cu părul drept, tuns până la înălțimea urechilor, în cos de rândunică. Bărbatul cu care se căsătorise cu 6 luni mai înainte era un flamand de vârstă matură, svelt, cu un aer de navigator. Ei fu de ajuns să împingă ușa de la salon pentru a înțelege că absența ei fusese mai lungă și mai pustiitoare decât ar fi bănuit. Doamne Dumnezeule! Strigă ea, mai mult voioasă decât neliniștită. Se vede că nu este nicio femeie în casa asta. Bagajele ei nu încăpeau toate în verandă. Pe lângă vechiul cufăr al Fernandei, cu care fusese trimisă la colegiu, ea aducea 2 garderoburi înalte, 4 geamantane mari, un sac lung pentru umbrele, 8 cutii cu pălării, o colivie uriașă cu vreo 50 de canari și bicicleta soțului ei, demontată în piese, într-un toc special pe care îl puteai purta ca pe un violoncel. nu-și îngădui nicio zi de odihnă după această lungă călătorie. Îmbrăcă o salopetă din pânză uzată pe care o adusese soțul ei, împreună cu alte haine de automobilist, și întreprinse o nouă acțiune de restaurare a casei. Goni furnicile roșii, care puseseră deja stăpânire pe verandă, învioră trandafirii, smulse buruienile din rădăcini și sădi din nou ferigi, origan și begonii în ghivecele de pe balustradă. Luă comanda unei echipe de tâmplari, lăcătuși și zidari, care podiră din nou pardoserile crăpate, reașezară ușile și ferestrele în țâțânile lor, renovară mobilele și spoiră pereții pe din lăuntru și pe din afară, în așa fel, încât la 3 luni de la sosirea ei, respira din nou atmosfera de tinerețe și sărbătoare, care domnea pe vremea pianului mecanic. Niciodată nu se văzuse în casă atâta voie bună, la orice ceas și în orice împrejurare, atâta poftă de cântec și de dans și de a arunca la gunoi lucrurile și obiceiurile înăcrite. Dintr-o singură măturătură, termină cu amintirile funebre și cu mormanele de boarfe inutile și de catrafuse superstițioase, îngrămădite prin unghiere și numai din recunoștință față de Ursula păstră dagherotipul lui Remedios din salon. "Uitați-vă ce năzdrăvănie!" striga ea murind de râs. "O străbunică de 14 ani!" Când unul dintre zidarii povesti că această casă este populată de strigoi și că singurul chip de a-i alunga este de a se căuta comorile pe care ei l-au îngropat aici, ea răspunse între două hohote de râs că nu dă crezare superstițiilor oamenilor. Era atât de spontană, atât de emancipată, cu un spirit atât de liber și modern, încât Aureliano, când o văzu sosind, nu mai știu cum să se miște și ce să facă cu mâinile. "Nemaipomenit!" exclamă ea fericită deschizându-i brațele. "Ia te uită cât a crescut de mare antropofagul meu adorat!" Înainte ca el să fie avut timp să reacționeze, ea pusese deja un disc pe gramofonul portativ pe care l-adusese cu ea și se străduia să-l învețe dansurile la modă. Îl obligă să-și schimbe pantalonii murdari pe care îi moștenise de la colonelul Aureliano Buendia, îi dărui niște cămăși tinerești și niște pantofi în două culori și când socotea că a zăbovit prea mult în odaia lui Melchiade, îl gonea afară în stradă. La fel de activă, minuțioasă și neîmblânzită ca Ursula și aproape la fel de frumoasă și provocatoare ca frumoasa Remedios, era înzestrată cu un instinct rar care îi permitea să anticipeze întotdeauna moda. Când primea prin poștă tiparele de croit cele mai recente, acestea abia dacă îi serveau să verifice că nu se înșelase cu privire la modelele inventate de ea, pe care le cosea la mașina rudimentară, cu manivelă a amarantei. Era abonată la mai toate revistele de modă, de informație artistică și de muzică populară care se publicau în Europa, și era de ajuns să-și arunce o singură privire pentru a-și da seama că lucrurile se desfășurau în lume, așa cum și le închipuia ea. Nu se putea înțelege ca o femeie cu un astfel de spirit să se întoarcă într-un sat mort, înăbușit de praf și de căldură, ba încă și cu un soț care avea bani cu prisosință pentru a duce o existență îndestulată în oricare alt colț al lumii și care o iubea atât de mult, încât acceptase ca ea să-l ducă legat de o cordeluță de mătase. Totuși, pe măsură ce trecea timpul, intenția ei de a rămâne părea și mai evidentă, deoarece nu concepea planuri care să nu fie de lungă durată și nu lua hotărâri care să nu caute să-i asigure o existență confortabilă și o bătrânețe pașnică la Macondo. Colivia cu canari era o dovadă că aceste planuri nu erau improvizate. Amintindu-și de o scrisoare a mamei ei care vorbea despre exterminarea păsărilor, ea și întârziase călătoria cu câteva luni pentru a găsi un vapor care să facă escală în insulele fericirii, de unde și alese 25 de perechi de canari de cel mai frumos soi, pentru a repopula văzduhul din Macondo. Aceasta a fost cea mai lamentabilă dintre numeroasele ei inițiative sortite eșecului. Pe măsură ce păsările se înmulțeau, amaranta Ursula le slobozea pereche cu pereche, dar ele abia se simțeau în libertate că își luau zborul din sat. În zadar încercă ea să le deprindă cu colivia pe care o construise Ursula cu ocazia primei restaurări. În zadar le făcu cuiburi false din paie în migdali, în zadar presără mei pe acoperișuri, în zadar le ațâță pe cele din colivii, pentru ca glasurile lor să le cheme înapoi pe dezertoare, căci acestea își luau înălțime de la prima tentativă și descriau un cerc pe cer, numai atât cât aveau nevoie pentru a găsi calea de întoarcere către insulele fericirii. După un an de la întoarcere, cu toate că nu reușise să lege prietenie cu nimeni și nici să organizeze vreo petrecere, amaranta Ursula persista în credința că va putea răscumpăra acest sat marcat de nenorocire. Gaston, soțul ei, se ferea să o contrazică, deși înțelesese încă din ceasul acela de amiază ucigătoare, când coborâse din tren, că hotărârea soției sale fusese dictată de un miraj al nostalgiei. Fiind sigur că ea va fi învinsă de realitate, nu-și dădu nici măcar osteneala de a-și monta bicicleta, ci se ocupă să caute printre pânzele de păianjen pe care le smulgeau zidarii ouăle cele mai frumoase, pe care le deschidea cu unghiile și le contempla cu lupa ore întregi, pentru a vedea ieșind puii minuscul de păianjen. Mai târziu, apreciind că Amaranta Ursula nu-și urmărea reformele decât pentru a nu se mărturisi învinsă, se hotărâ să-și monteze magnifica bicicletă, a cărei roată din față era mult mai mare decât cea din spate, și se consacră vânării și disecției tuturor insectelor indigene, pe care le întâlnea prin împrejurim și pe care le expedia în borcane de marmeladă, fostului său profesor de științe naturale de la Universitatea din Liege, unde făcuse studii aprofundate de entomologie, deși vocația sa dominantă era aeronautica. Pentru a circula cu bicicleta, purta pantalon de acrobat, șosete de cimpoier și o caschetă de detectiv, dar pentru a umbla pe jos, îmbrăca un costum de pânză nealbită, ireproșabilă, cu pantofi albi, cravată de mătase, pălărie canotieră și o cravașă fină de răchită în mână. Avea pupile palide care accentuau aerul de navigator și o mustăcioară de culoarea veveriței. Deși era cu cel puțin 15 ani mai mare decât soția sa, gusturile sale tinerești, hotărârea lui grijulie de a o face fericită, adăugate la calitățile lui de bun amant, compensau diferența. De fapt, cei care îl vedeau pe acest cvadragenar cu maniere circumspecte, cu cordeluța lui de mătase în jurul gâtului și cu bicicleta sa de circ, nu și-ar fi putut închipui că între el și tânăra sa soție exista un pact de iubire nebună și că amândoi cedau acestei atracții reciproce în locurile cele mai puțin indicate, pe unde îi surprindea inspirația, așa cum făcuseră din prima zi când s-au întâlnit, cu o pasiune pe care scurgerea timpului și împrejurările de fiecare dată tot mai insolite o făceau din ce în ce mai profundă și mai bogată. Gaston nu era numai un amant feroce, cu o știință și o imaginație inepuizabilă, ci era fără îndoială primul bărbat din istoria speciei care efectuase o aterizare forțată și era să moară împreună cu logodnica lui, numai ca să facă dragoste în mijlocul unui câmp de viorele. Se cunoscuseră cu 3 ani înainte de a se căsători, într-o zi când biplanul de sport, cu care făcea piruete deasupra colegiului unde învăța Amaranta Ursula, încercă o manevră întrepidă pentru a evita stâlpul semnalizator și când această carcasă primitivă din pânză gudronată și foi de aluminiu rămase agățată cu coada de cablurile cu energie electrică. De atunci, fără să se preocupe de piciorul său imobilizat, se ducea în fiecare duminică să o ia pe Amaranta Ursula de la pensiunul de călugărițe unde locuise tot timpul, al cărui regulament nu era atât de sever pe cât dorea Fernanda, și o aducea la clubul lui sportiv. Începură să se iubească la 500 de metri altitudine, în aerul duminical al câmpiilor, și cu cât oamenii de pe pământ li se păreau mai mici, cu atât mai mult se simțeau pătrunși unul de către celălalt. Ea îi vorbea despre Macondo ca despre satul cel mai luminos și mai pașnic din lume și despre o casă uriașă care mirosea a origan, unde voia să trăiască până la adânci bătrânețe, alături de un soț credincios și de 2 băieți care să se numească Rodrigo și Gonzalo, în niciun caz Aureliano și Jose, și de o fată care să aibă numele de Virginia, în niciun caz de Remedios. Arăta atâta ardoare și tenacitate în evocările satului idealizat de nostalgie, încât Gaston înțelesese că ea n-ar primi să se mărite dacă n-ar duce-o să trăiască la Macondo. Acceptă, așa cum făcu mai târziu cu cordeluța de mătase, deoarece socotea că acestea sunt niște capricii efemere pe care era mai bine să le înșele la timpul lui. Dar după ce se scurseră 2 ani la Macondo, fără ca Amaranta Ursula să pară mai puțin mulțumită ca în prima zi, el începu să dea semne de neliniște. Pe atunci disecase deja toate insectele care se puteau diseca în acel ținut, vorbea spaniola ca un indigen și deslegase toate cuvintele încrucișate din revistele pe care le primeau prin poștă. Nu putea pretexta clima pentru a grăbi întoarcerea, căci natura îl înzestrase cu un ficat colonial care rezista fără să se clintească dogoria miezelor ca și apei pline de larve. Prețuia atât de mult bucătăria creolă, încât odată mâncă un șir de 82 de ouă de iguană. Amaranta Ursula, dimpotrivă, comanda pești și raci care erau aduși cu trenul în lăs cu gheață, conserve de carne și fructe în sirop, singurele lucruri pe care le putea mânca, și continua să se îmbrace după moda europeană și să primească modele prin poștă, cu toate că nu avea unde să meargă, nici la cine să se ducă în vizită și că, în situația în care se găseau, soțul ei nu avea chef să-i aprecieze rochiile scurte, pălările pe ureche și colierele în 7 și raguri. Secretul ei părea a consta în faptul că găsea întotdeauna un mod de a se ocupa, rezolvând problemele casnice pe care și le crea singură și făcând greșit anumite lucruri pe care le îndrepta a doua zi cu un zel pernicios care pe Fernanda ar fi făcut-o să se gândească la viciul ereditar de a face pentru a desface. Genul ei festiv continua să fie atât de viu în salon, unde repetau până noaptea târziu pașii de dans pe care prietenele ei de la colegiu îi descriau cu desene și sfârșeau de obicei, făcând dragoste în fotoliile vieneze sau chiar pe poderele goale. nu-i mai lipsa decât să dea naștere unor copii pentru a fi deplin fericită, dar respecta pactul pe care îl încheiase cu soțul ei de a nu avea copii înainte de 5 ani de căsătorie. Căutând cu ce să-și ocupe timpii morți, Gaston obișnuia să-și petreacă dimineața în odaia lui Melchiade împreună cu sălbaticul Aureliano. Îi plăcea să evoce împreună cu el colțurile cele mai intime ale țării sale, pe care Aureliano le cunoștea de parcă ar fi petrecut multă vreme acolo. Atunci când Gaston îl întrebă cum a făcut pentru a-și procura informații care nu figurau în enciclopedii, își atrase același răspuns ca și José Arcadio. Toate se află. În afară de sanscrită, Aureliano învățase engleza și franceza și un pic de greacă și de latină. Deoarece acum ieșea în toate după amiezele, iar Amaranta Ursula îi alocase o sumă săptămânală pentru cheltuieli personale, odaia lui începuse să semene cu o secțiune din librăria savantului catalan. Citea cu sete până la o oră foarte înaintată din noapte, deși după felul în care se referea la lecturile sale, Gaston deducea că nu cumpăra aceste cărți pentru a se informa, ci pentru a verifica exactitatea propriilor sale cunoștințe și că niciuna nu-l interesa mai mult ca pergamentele cărora le consacra cele mai frumoase ore ale dimineții. Gaston, ca și soția lui, s-ar fi bucurat să-l vadă integrându-se în viața de familie, însă Aureliano era o ființă ermetică, învăluit într-un nor de mister pe care timpul îl făcea tot mai dens. Avea un caracter atât de nepătruns, încât eforturile lui Gaston de a se apropia de el se soldară cu un eșec, și acesta trebuia să-și caute alte preocupări pentru a-și umple ceasurile moarte. Cam pe vremea aceea îi veni ideea să organizeze un serviciu de poștă aeriană. Nu era un proiect nou, de fapt se afla într-un stadiu destul de avansat când o cunoscuse pe Amaranta Ursula, numai că nu fusese conceput pentru Macondo, ci pentru Congo Belgian, unde familia lui făcuse investiții în uleiul de palmieri. Căsătoria și hotărârea de a petrece câteva luni la Macondo pentru a fi pe plac soției îl obligaseră să-l amâne. Dar când observă că Amaranta Ursula se încăpățâna să alcătuiască un comitet de renovare publică și ajunsese chiar să râdă de el pentru că făcuse aluzie la eventualitatea reîntoarcerii, înțelese că lucrurile riscau să dureze multă vreme și se puse în legătură cu foștii săi asociați din Bruxelles, gândindu-se că, în fond, pentru a fi pionier, tot una e dacă folosești Caraibele sau Africa. În timp ce demersurile progresau, pregăti un teren de aterizare în vechea regiune fermecată, care avea pe atunci înfățișarea unei câmpii de cremene pline de brazde și crepături, studie direcția vânturilor, geografia litoralului și itinerariile cele mai potrivite pentru navigația aeriană, fără să observe că zelul lui, care semăna atât de mult cu cel al lui Mr. Herbert, era pe cale să stârnească în sat bănuiala primejdioasă că intenția lui n-ar fi de a stabili planuri de zbor, ci de a planta banane. Entuziasmat de această idee, care la urma urmei putea să justifice instalarea sa definitivă la Macondo, efectuă câteva călătorii în capitala provinciei, stătu de vorbă cu autoritățile, obținu permisiuni și semnă contracte de exclusivitate. În acest răstimp, întreținea cu asociații săi din Bruxelles o corespondență care semăna cu aceea dintre Fernanda și medicii nevăzuți și ajunse să-i convingă să expedieze cu vaporul primul aeroplan, încredințându-l unui mecanic expert, care să-i monteze piesele detașate în portul cel mai apropiat și să-l aducă pe calea aerului până la Macondo. La un an după primele măsurători și calcule meteorologice, încrezător în promisiunile repetate ale corespondenților săi, își făcuse obiceiul să se plimbe pe străzi, observând cerul, atent la semnele brizei, așteptând să apară aeroplanul. Cu toate că Amaranta Ursula nu observase nimic, întoarcerea ei provocă o schimbare radicală în viața lui Aureliano. După moartea lui José Arcadio, devenise un client asidu al librăriei savantului catalan. În afară de aceasta, libertatea de care se bucura acum și timpul de care dispunea, stârniră în el o oarecare curiozitate față de satul pe care îl descoperise fără uimire. Cutreieră străzile prăfuite și solitare, examinând cu un interes mai mult științific decât omenesc interiorul caselor ruinate, grilajele metalice ale ferestrelor, roase de oxid și sfâșiate de păsările muribunde și pe locuitorii striviți de amintiri. Încercă să reconstituie în imaginație splendoarea redusă la neant a vechiului centru al companiei bananiere, a cărui piscină secată era plină până sus de ghete bărbătești, de sandale putrezite și unde găsi printre casele năruite de buruieni, scheletul unui câine ciobănesc încă legat de un belciuc printr-un lanț de fier și un telefon care suna până ce el îl desprinse pentru a auzi vocea neliniștită și îndepărtată a unei femei care îl întreba ceva în engleză, la care el îi răspunse că da, că greva se terminase, că cei 3.000 de morți fuseseră aruncați în mare, iar compania bananieră plecase din Macondo și că în Macondo era în sfârșit pace de mulți ani. Hoinărelile lui îl duseră până în cartierul mizerabil al caselor de toleranță, unde odinioară se ardeau teancuri de bilete pentru a se însufleți petrecerea și care acum nu mai era decât un labirint de străzi, unele mai sinistre și mai nenorocite decât altele, cu câteva lanterne roșii încă aprinse, cu săli de bal pustii, împodobite cu resturi de ghirlande, unde veștejitele și revărsatele vădane ale nimănui, străbunicile franceze și matroanele babiloniene, continuau să aștepte în apropierea gramofoanelor cu difuzoare. Aureliano nu găsi pe nimeni care să-și amintească de familia sa, nici chiar de colonelul Aureliano Buendia, în afară de cel mai bătrân dintre negrii antilieni, un moșneag al cărui cap acoperit cu bumbac, îi dădea înfățișoara unui negativ de fotografie și care continua să cânte sub porticul casei sale psalmii lugubri ai amurgului. Aureliano stătea la taifas în încălcitul jargon antilian pe care le învățase în numai câteva săptămâni și împărțea uneori cu el ciorba de capete de cocoș pe care o pregătea strănepoata lui, o negresă înaltă, bine legată, cu șolduri de iapă și sân ca pepenii copți și cu un cap rotund perfect, acoperit cu un coif de păr sărmos care avea aspectul unei chivere de războinic medieval. Se numea Nigromanta. Pe atunci, Aureliano trăia din vânzarea de tacâmuri, candele și alte ustensile casnice. Când n-avea nicio para, ceea ce se întâmpla foarte des, se ducea pe la cărciumile din jurul pieții să ceară capetele de cocoș care se aruncau la gunoi și le aducea nigromantei ca să-i pregătească supa ei, amestecate cu iarbă grasă și parfumată de izmă. După moartea străbunicului, Aureliano încetă să mai frecventeze casa, dar o găsea pe nigromanta sub migdalii umbroși din piață, unde îi chema prin șuierăturile ei de fiară sălbatică pe rarii noctambuli care treceau. Îi ținu de mai multe ori tovărășie, vorbind în papiamento despre supele din capete de cocoș și despre alte delicii ale mizeriei, și-ar mai fi continuat dacă ea nu i-ar fi dat să înțeleagă că tovărășia lui îi gonea clientela. Deși încercase și el uneori ispita și deși nigromanta însăși n-ar fi văzut în asta decât o urmare firească a nostalgiilor împărtășite, nu se culca cu ea. Astfel că Aureliano mai era încă fecior atunci când Amaranta Ursula se întoarse la Macondo și dădu o îmbrățișare frățească care îl lăsă fără suflare. De fiecare dată când o vedea, dar mai ales atunci când ea îl învăța dansurile la modă, simțea cum oasele îi se moaie, ca un burete găunos, așa cum i se întâmplase răstrăbunicului său în ziua în care Pilar Ternera îl chemase în hambar sub pretextul de a-i da în cărți. Încercând să-și înăbușe chinul, se cufundă și mai mult în pergamente și începu să evite dezmierdările nevinovate ale acelei mătuși care îi otrăvea nopțile cu efluviile ei tulburătoare, dar cu cât căuta să o ocolească, cu atât mai mult îi aștepta râsul pietros, mieunatul de pisică fericită și cântecul ei de recunoștință, sfârșindu-se de dragoste la orice oră din zi și din noapte și în locurile cele mai neînchipuite din casă. Într-o noapte, la 10 metri de patul său, pe teșgheaua de aurărit, cei doi soți cu pântecele neînfrânat sparseră vitrina și se iubiră într-o baltă de acid clorhidric. Aureliano nu numai că nu putu închide o clipă ochii, dar își petrecu dimineața următoare cu febră, gemând de furie. I se păru o veșnicie până la lăsarea nopții, când o așteptă pe nigromanta în umbra migdalilor, pătruns de acele de gheață ale nesiguranței și strângând în pumn un peso și 50 de centime pe care ceruse Amarantei Ursula, nu atât pentru că ar fi avut nevoie de ei, ci mai degrabă pentru ca și ea să fie într-un fel compromisă, înjosită și prostituată prin aventura lui.